li ëpp ci borom xam xam rahmatullah alam non lañ def waye da sax lool moy li nga xamantene danaka ñu mujj ñi presque ñepp sax manam ñu neew ñoy wax contraire bi dañoo beru lool ñi wax contraire bi manam ci ñu mujj ñi rahmatullah alayhim ba sax danaka booletu ñeen ci mbir mu motax imam al-hafiz al-iraqi rahimahullah mom da fa wax na ko ahla hadha ash-sha'n qassamu sunan ila sahih wa da'if wa hasan mom daf ni wa ni topoto mbir mi manam mbirum hadith mom ñom lool lañ wax mom as-suyuti nak rahimahullah wax nañ na mo geuna sewle ni mu waxe ndax ñu jëk sahih ak da'if rek lañ daan wax li nga xamantene mom moy expression hasan ci lako arab nak al hasan manam sifa mushabaha la moy lo xamantene danaka melo la buñu nurole mbir manam tour la bo xamantene ab melo la buñu nurole mbir manam comme si manam ne lu rafet gis nga comme moy al comme ci lak moy al jamal rek moy atar ak lu taru lolou ci hadith avant danañ ko wax wala bok siwul won ki nga xamantene mom mo siwul kaddu gogo manam mu nek expression mu nek istilah tam manam syntaxe jargon technique bo xamne borom xam xam yi rahmatullah alayhim ginnaw gi dañ ko jël diko jëfëndiko mu nek lo xamne dafa tasaro moy al imam abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi rahimahullah rahmatan wasi'a imam at-tirmidhi men bi nga xamantene mom moy borom jami' bi insha Allah ta'ala dina ñew ci ay mbirum imam at-tirmidhi rahimahullah kon mom moy mom gëna mom ngay gis ci téré mom mo ñëk bind téré bo xamne daf ci wax nan hadha hadithun hasan deeng nga di wax lool nan hadha hadithun hasan d'ailleurs insha Allah buñu passé buñu wéso buntu bi amna benn buntu buñu nan mas'ala fo xamantene bo xamantene insha Allah taala ci mbirum imam at-tirmidhi waxam yi lay wax manam fi mu tambala al-hukmu bi sihhati wal husni ala matnin rawahu at-tirmidhi wastushkila fofu nonu insha Allah dinañu ñew ci walu expression yi imam at-tirmidhi di jëfëndiko rahmatullah alayhi nga xamantene dafa and ak diqa manam ak sew sew finesse bu yeme bo xamne dafa eulum bok borom xam xam yi rahmatullah alayhim motax imam as-suyuti rahimahullah ta'ala jazahullah anna khayran mu utul ko buntu special pour affaire wax yi nga xamne mom la imam at-tirmidhi di wax hasanun sahih sahih gharibun sahihun gharib hadi hadha hasanun sahih hadha hadithun sahihun hasanun gharib hadha etc expression yoy lan lay tek kon mom mo ndik indi di wax di tuddu nan hadha hadithun hasan hadith bi de hadith bu bax ngi nangam waye buñu xolé ci tarikh manam ci histoire tarikhul hadith manam tarikhu xam xam hadith dinañ gis ne du mom ci jëmi bopam imam at-tirmidhi rahimahullah nekul kiko ndiek defandiko manam dafa fek ne mom moy ki nga xamantene mom moy ko ndiek exprimer d'ailleurs ci sunan ci sahiham ci suki bi sunan bi bok mom ci bopam rahmatullah dama wa qala muhammad hadha hadithun hasan deng leg leg mu wax ko manam mune muhammad neena manam mu ngi ci djublu muhammad al imam amirul mu'minin al hafiz al hujja muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al mughira ibn al barizwa الجعفي البخاري رحمه الله رحمة واسعة رضي الله عنه وأرضاه وجعل عالي الفردوس مثواه ومأواه إمامنا البخاري مم لي تجبل سواحي محمد نانو قال محمد نان إمام البخاري لي تجبل رحمة الله عليه ندخ سرينيوم لون سرينيوم بمو فنقون لسخ نخم تاني بوخو لي جامع بي سنان إمام الترمذي رحمه الله ديجي سوفا موي وخ لان لا إمام البخاري خلات تي نانغام اك لان لا إمام البخاري وخ تي نانغام لان لا إمام البخاري خلات تي حديث نانغام nan la lan moy gis gisu imam al bukhari ci nangam lolou dagay gis mu beuri lu ngi ko ci wax nan qala muhammad wala wa sa'altu muhammad fa qala latna muhammad mun nangam manam mu ngi ci djublu imam imamun al bukhari rahimahullah ah kon dinañ gis ni imam al-bukhari rahmalahu jitu won nako ci mais buñu dello dinañ gis ni ki nga xamantene amana mom moy kiko ñeuk jëfëndiko deug haqiqatan moy suñu imam manam maangi ci nam imamuna malik ibn anas ibn malik rahimahullah rahmatan wasi'a moy imam darul hijra radiyallahu anhu mom mo ñeuk wax ne manam mom mom la ñeuk deg mu utiliser bat bobu non al-hafiz ibn abi hatim ar-razi rahimahullah ci jarh wa ta'lil jëfëndiko na manam utiliser na manam tokhal na hadith bo xamantene mom ci bopam daf ni qala had mom ci bopam daf ni hadathana ahmad ibn abd al-rahman ibn akhi ibn wahb qala sami'tu ammi ya'ni abd allah ibn wahb yaqulu manam mun ahmad ibn abd al-rahman di dom ci frère ibn wahb mom mun sa degna sama ndaja sama lan sama baytax ibn wahb danne mun yaqulu sami'tu malikan su'ila an takhlil asabi' ar-rijlayn fi al-wudu' fa qala laysa dhalika 'ala an-nas qala fa taraktuhu hatta khaffa an-nas fa qultu lah 'indana fi dhalika sunnah fa qala wa ma hiya qultu haddathana al-layth ibn sa'd wa ibn luhay'a wa 'amr ibn al-harith 'an yazid ibn 'amr al-mu'afiri 'an abi 'abd ar-rahman الحبلي عن المستورد ابن شداد القرشي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بحنصره ما بين أصابع رجليه من دما سمعت مام دما ديغ امام مالك رحمه الله نكوي لاتي والو تخليل الاصابع بين الرجل تخليل الاصابع الرجلين في الوضوء مانام بوي جاب غاي خال ها سا بارامو تانكي تي نجاب يا امام مالك رحمه الله تعالى داني لول داي وارو نيت ني مانام لول دال نيت ني جارو نكوي ديف وارو لين neenama bayiko ba nit ñi wañé ko neena bi nit ñi wañé ko mu ñew mané ko ñun nak am nañ ci sunna manam amna hadith buñu am buy wax ci walu mas'ala bi ni munako hadith bobu la la munako hadathana al-lays moy lays ibn sa'd mun ak ibn lahya mom day gis ne dañu wuté ci wërum ak ñak wërum wa amru min al-harith mom ñom ñet ñom ño solo ci Yazid ibn Amr al-Mu'afiri mom mu solo ci Abu Abdurrahman al-Hubuli mom mu solo ci al-Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi mom nga xamne sahaba yantu bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu mu ne dama gis ra'aytu gisna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yadluku bi hansarihi ma bayna asabi'i rijlayhi manam gis nako muy xal manam muy jondju li nga xamantene mom moy digeuntek ñaari tanki ak baramu sankalan bi neena bima waxe lon muna faqala in hadha al hadith hasan wa ma sami'tu bihi qatt illa sa'a imam malik rahimahullah ci saasi rek muna hadith bi de yu baxna gis nga in hadha al hadith hasan hadith bi re baxna muné wa ma sami'tu bihi qat illa sa'a ma ngi ni di dogi deg hadith bi musumako deg subhan rabbi abdullah ibn wahb rahimahullah nga xamantene talib imam malik la rahimahullah mom mo jangal imam malik hadith bi nga xamne imam malik musko won deg waye deglu lim ci tek li itti ibn wahb tek rahimahullah muné summa sami'tuhu ba'da dhalika yus'alu fayamuru bi takhlil al asabi' mune ginnaw gi nak ma dal di koy deg ñukoy laaj neena mo gis ko muy diglé nan nañuy xal baramu tank baram yi buñu japp bo xolé le fait que mune hadith bi baxna moy hadith bi munif nako jëfëndiko te subhana rabbi so topaté hadith bi bu baxa baxa bax di nga gis ne hadith bi dafa sax dafa hasan manam ci maana bi nga xamantene mom lay moy maana bi ko borom xam di jëfëndiko wi rahmatullahi alayhim moy bi nga xamantene mom lañu mom la imam as-suyuti wax rahmatullahi bim nan ci beuyit bu ñëk bi ak ba ci ak tuuti ci beuyit bu mujju bi manam ak benn parti ci beuyit bu ak ci benn parti bok ci ñaaral beuyit bi bim nan al-murtada fi haddihi mattasala bi naqli adlin qalla dabtuhu wala shadha wala ulila lol dinañ ci ñew inshallah niki nonu ginnaw gi deggon nañ al imam ali ibn al madini rahimahullah ali ibn abdullah ibn al madini rahimahullah moy serigne imam al bukhari rahimahullah mom ci bopam mu nan muy utiliser expression bobu ndax daño wax moy hadithu ammar ibn yasir bi radiyallahu anhu bin nan ko bimne qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man kana za wajhayn fi dunya ja'ala allah lahu lisanayn min nar yawm al qiyamah hadithu ammar bobu radiyallahu anhu muy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam dafa ni kep ko xamantene man kana kep ko xamna da nga nek za wajhayn di borom ñaari xar kanam fi dunya ci aduna moy ko xamantene da nga volatile manam fieti wu ferna bo deme ci ñi li ngay wax bo deme ci ñe ngay wax manam yow paaka ñaari bor nga melo nen fi ci aduna mu ne yalla ne mo sa yantu sallallahu alayhi wasallam ja'ala allahu lahu lisanayn fi min narin yawm alqiyamah yalla daf koy defalal ñaari laminu safara yawm alqiyamah bisu taxaway قال ابن المديني رحمه الله تعالى حديث بي لمتي واخ دافني اسناده حسن ولا نحفظه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الطريق ا حديث بي دي بيمكو ديغي موم دافني حديث بي دي حديث مو ني تيالالم دي باخنا اسناده حسن غيسنا موي تودوس اكسبريشن حسن تي موكلو نيكو جيلكو تي عمار مو جيلكو تي يونس تبي صلى الله عليه وسلم لولول تي يون وي niki non ginnaw gi deg nañu même expression bi ci talibem muy kon manam imam ali ibn al madini rahimahullah ndekete imam at-tirmidhi rahimahullah ndekete bu waxe walu hasan ming ko degge ci serignum imam al-bukhari d'ailleurs mom ci bopom amna fum ko wax mune wa qala muhammad hadha hadithun hasan ci sah ci sunan bi imam al-bukhari rahimahullah imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah mom ci bopom waxna manam tokhal nañu ci mom mom at-tirmidhi rahimahullah muy wax ci nan hadha hadithun hasan bo demé ci sunan bi dang ko fek mu ko fay wax ak niki non ci al-ilalul kabir yoy yep te lolou buñu xolaté hadith bobu nga xam tane mom la imam al-bukhari rahmalahu di wax nan hadha hadithun hasan day tomber exactement mu nek lo xamantene effectivement day depo ak maana istilahi bi nga xamne mom lañ ko xamal manam jargon technique bi borom xam xam hadith yi di wax nan buñ waxe hadithun hasan niñ ci djublu dañuy gis ni mu tomber ak mom manam moy hadith bi saxna munef nako jeufandiko et cetera mais yegul ci degre sahih yu kawé parce que comme niñ ko waxe ñu jëk ne sahih rek lañ dañ wax ak daif kon hasan da daan dugg ci bir sahih waay ñu mujju ñu depuis imam at-tirmidhi rahimahullah ñu bari ci ñom dañ koy duggal ci hadithun hasan bokku na ci hadith yoy moy hadith sayyidina usman radiyallahu anhu bi nga xamantene mom moy wax ci walu takhlil manam takhlilul lihya bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da don xal sikkimum manam ci bir buy japp parce que xam ngeen sa sam comme dafa am sikim sikimum dafa sekkone legui motax bu daan japp da daan xal sikim bi ak tamit hadith abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu bi daan wax ci bi nga xamantene tamit moy wax ci walu xal li nga xamantene mom moy baram yi ak hadith yaay aisha radhiyallahu anha bi nga xamantene da fay wax waylun lil aqabi minan nar moy ci njop bobu riwaya bi nga xamantene mom la imam at-tirmidhi rahimahullah indi yep daf ni waxa qala muhammad hadha hadithun hasan hadith bi hasan mais suñu setlo hadith yi da ngay gis ni surtout bu ibn abbas bi radhiyallahu anhu ak bu yaay aisha bi radhiyallahu anha da ngay gis ni ay hadith la yo xamantene dañuy sahih mais li ghayrihi té lol di nañ ci ñew inshallah té sahih nañ tamit bo leen jëlé ñoom kenn ci yenn yoon yi manam kon dafa am yoon yi nga xamantene mom la imam at-tirmidhi rahimahullah indi hadith bi yoy hasan nañ mais yoon yi nga xamne ño nek ci ñaari sahih yoy dañu nek sahih kon liñ ci djublu won dal moy imam at-tirmidhi rahimahullah wax ji mi ngi ko jëlé won ci imam al-bukhari rahimahullah mom mu jëlé ko ci serignam ali ibn al-madini rahimahullah leg tamit al imam abu hatim ar-razi moy ki ñu bi ñu don tuddu sank te mom moy ki nga xamni mom mo solo hadith bi nga xamantene mom moy bi ibnu wahb rahimahullah solo bi mu jangal imam malik rahimahullah moy hadith al mustawrid ibn shaddad al qurashi radiyallahu anhu bi bobu moy tam wax ci walu khallu baram tanki hadith imam abu hatim bobu ar-razi rahimahullah mom mi ngi genn ana 277 gina gadda yantib sallallahu alayhi wasallam mom leg leg mu dan wax nan hadith bi day hadith bi hasan wa leg leg mu utiliser won expression bobu waye comme par exemple lu bare bare lako indi ci terem bobu al jarh wa ta'lim mun an hadha hadithun an huwa hadithul hasan yoy non li de wala huwa hadithu hasanul hadith bok hasanul hadith lay wax manam hasanul hadith manam moy dana diw sangam day hasanul hadith mom ay haditham bax nañ manam haditham bax nañ moy haditham sax nañ lolou ci dan djublu nak par contre waye nekul won di ci djublu rek nan hadith bi hadith bu hasan la comme ñun niñ ko manam comme ni nga xam tane lool la borox xam yu mujjii rahmatullahi alayhi di waxe baatu hadith nan hadith bi hadithun hasan la mu am tamit kon lo xamantene matna bayyi xel itam ci walu gogou moy leg leg dañuy wax ne hadith bi hadith bu hasan la manam borom xoxo yu ñëkki rahmatullahi alayhi dañuy toxal ci ñom ñu utiliser baatu hasan fekk djublu wuñ ci li nga xamantene manam mom moy istilah manam jargon technique expression syntaxe bi nga xamantene mom lañu ci djublu manam borom xoxo yu mujjii rahmatullahi alayhi mom lañ ci djublu bokku na ci lolu par exemple moy ku melni al imam waqi' ibn al jarrah al kufi rahimahullah leg leg da dan wax diw de haditham baxna hadithun hasan la fek lim ci djublu moy dafa tum ranke manam mom moy day solo hadith bo xamne dana bax ga mais day wet manam moy mom dal day faral di wet ci hadith yaangi deg mom day faral di wet ci hadith ndekete mom lolou la ci faral di djublu leg leg tamit baat bobu ñew ñu ne hadithun hasan len ci borom xam xam yu jeki rahmatullah alayh fek liñ ci djublu moy hadith bi ci bopam manam mana bi mi wax mana bi de rafetna wax ji ci jëmmi bopam mom rafetna manam hadith bi donte wirut waye wax ji ci jëmmi bopam manam limi wax mom ci bopam rafetna leg leg ñu djublu ci lolu manam ñu jëk ñi la wax waye amma bu fekkentene ci istilah borox xam yu mujjii ñom dafa am lo xamantene mom motax ñuy wax lool dinañ ñew inshallah ci beuyit bu ñëk bi ak xaj bu tut manam ak benen ak xaju ñaarelu beyit bi ben xaj ci ñaarelu beyit bi inshallah te bok na ci comme ni nga xamantene mom la al hafiz ibn abd al bar rahimahullah indi ci jami' bayan al ilm wa fadlihi parce que dafa bind téré bu am solo bu tuddu non jami' bayan al ilm wa fadlihi nga xamne ci walu ngeenel xam xam dafa dajale lepp lo xamantene day leral day tourner autour de xam xam sakku xam xam nan lañ koy defé ki na fan manam fo wara jaar ngeenel yi teggini ci aju et cetera yep do moné bok na ci limu indi ab hadith la bo xamne ga hadith bi mom mawdu la dañ ko sos leer na ni yenté bi waxuko sallallahu alayhi wasallam gaay dañ koy expliquer rek muy hadith muad ibn jabal radiyallahu anhu bimne muné ci hadith bobu ñu né ñu yobbu isnad ba ci muad ibn jabal radiyallahu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ta'allamu al-ilma fa inna ta'limahu lillahi khashya wa talabahu ibada wa mudhakaratuhu tasbih hadith nak bu guddula legi mune sakku len xam xam parce que sakku xam xam ak ragal yalla la diko wuti koku ak jaamu yalla la ci jëmi bopam le fait que ngeen koy fatelante nak lolu mom ak sabbal la sax ci bopam mom ci bopam ab sabbal la sikar la bo xamne mi ngi mel yaangi sabbal al hafiz ibn abd al bar bimu inde hadith ba para dafa ne huwa hadithun hasanun jiddan walakin laysa isnaduhu qawiy hadith bi de hadith bu babu rafete ngi ni lol waye nak cyallalem degeurul manam kon lim ci djublu moy ne hadith bi dal hadith bu ñu sos la waye manam bi ci bopam mo rafet manam bi ci bopam moy lan moy li nga xamantene mom dafa rafet dafa bax legi nak kon lolu mbir la mo xamantene matna leral moy ana nan la nit ñi def manam fan la étape bi ñan ñu ñëk wax baatu hasan ak lan moy li nga xamantene manam mom mo ci aju legi nak borom xoxam yi mujj mi nga xamantene mom lañuy wax ci baatu hasan comme hasan borom xoxam yi ñëk yi daan ñu ko wax mo tax ñu mujj ñi tamit dañoo wuté ci li nga xamantene mom moy définition hasan wuté gu bari gi nga xamantene mo ci wut mom lañ ci wuté mo tax imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala dal ni mom al-murtada mo tax mu tambalé bar bi al-murtada fi haddihi mattasala bi naqli 'adlin qad qalla dhabtuhu wala shadha wala 'ulila manam mune al-murtada la nga xamantene mom lañu gëreum fi haddihi ci dëxeulam manam buñu délimiter hadith diko définir mom hadith bi nga xamantene dafa hasan mi nga xamantene mom lañ ci gëreum moy li nga xamne borom xoxam yi rahmatullah alayhim yi nga xamne mom lañ ci wax yépp bi nga xamantene dal moy mo ñun biñ ci tan manam mom imam as-suyuti rahimahullah té mu deppok li nga xamantene mom la borom xoxam yi mujjii rahmatullah alayhim tan ñi manam ñu mag ñi rahmatullah alayhim moy mattasala moy bepp ma bepp hadith bo xamne ittasala dafa jokk bi naqli ci toxalu ka adlin aji mandu lan moko wutele ko sahih mun qalla dafa new way dabtuhu ak takam manam qalla dabtuhu moy ko xamantene ak takam dafa new mune wala shadha nekul lo xamantene dafa beru hadith bi nekul lo xamantene dafa beru manam nekul lo xamantene dañ ko solo waye mu gëna mu wuté kuko gëna dëgër kiko solo indié ko no xamné dafa wuté kuko gëna dëgër ci nombre manam ci quantité ci bari way wala bok ci qualité moy ci magay comme niñ ko gisé won ci hadith bu sahih ba pare mune wala ulila te ken sikluko nekul tamit hadith bo xamantene dafa am sik moy am ayla bo xamantene daf ci laqatu inshallah ak chaz ak ak ayla yeb dinañ ci ñew inshallah parce que amna fu mu tuddé ash-shaz wal mahfuz amna buntu spécial pour lolu amna buntu spécial buntu de al mu'all muy ci wafir hadith ci el la lay wax lolu lañu baye baye ci inshallah kon définition bi nga xamantene mom moy définition hadith bo xamantene hadith bu hasan la bi nga xamantene mom moy bimu ci geureum moy kon li al hadith al hasan huwa al hadith alladhi tasala sanaduhu bi naql adl qalla dabtuhu ghayra shadd wala mu'allal motax qalla dabtuhu mën nañu ne khaffa dabtuhu manam dafa woyef borom xox lu beuri lu ci ëpp lu ñu utiliser moy khaffa batu khaffa subhana rabbi bu ko jëfëndiko won ci way bi sax dana bax manam bu ne won al murtada fi haddihi mattasala bi naql adl khaffa dabtuhu wala subhana allah bu ko utiliser won mu rafet pourtant mu utiliser khalla manam dafa niw dafa touti manam mom dal ak takam dafa touti nekul ci ahlul hifz wal itqan nekul ñi nga xamne dañuy manam mokal lu bari diko tak diko japp mën sa yo ñu ko bëgge netali wat ko dañ ko jappé won mais tak gi comme ni nga xamne non lañ ko xam moy dafa am ñaari xéetu tak moy dabtu fuat ak dabtu kitab dabtu fuat moy dabtu qalbu dabtu sadr dañ koy wax manam moy tak ko rek ci sa dënd mokal ko moy d'ailleurs bob mo gëna wuur yépp mom amna tamit dabtu kitab moy li nga xamne ci téré la waye ab talibi da war di fexé di mokal da war di fexé mbolam lu mu dégg rek da koy mokal d'ailleurs imam malik rahimahullah da dan wax gaay lool leg leg bo ñëwaan di bind da na la dédet bul bind togal nga dégglu ba kéro ngay ba ngay mokal ba kéro ngay mokal comme ñun rek comme ñun niñu def rek bu ko défé nga mokal acca nga da di commencé dégglu ngay jek jek effectivement commencé mokal parce que bu dé xam xam bi waru la recc li waji waxe enregistré amul won diga mokal ah oui da ngay def effort ba lu serigne bi wax li nga japp ko affaire bi non lay démé tamit parce que entraînement la fek yaangi nan do non li dafa compliqué duma mokal nangam do mokal mais bo commencé di soukandiko ci lolu di mokal da ngay gis légui nga gaaw mokal légui da ngay gis nga commencé mokal kay motax entraînement bobu lu ci am solo moy di mokal parce que talib day mokal li imam ash-shafi'i radiyallahu anhu waxat ilmi ma'i haythuma yammamtu yatba'uni qalbi wi'aqun lahu la jawfa sunduqi in kuntu fil bayti kana al-ilmu fihi ma'i in kuntu fi as-suqi kana al-ilmu fi as-suqi ci bayti ash-shafi'i la wax radiyallahu anhu sama xam xam ilmi ma'i sama xam xam mi ngeek and ak man mom jarul nga nan ko fu sa xam xam ne ay ci bibliothèque bi dedet sama xam xam mi ngeek man deug la dana may téré ak yoy mais xam xam deug dang koy yor ci sa dënd di doxal ak mom lolou mo graw c'est à dire que de telle sorte que fuñu loko né daj fu mbir yexé rek nga mën ko dur nga mën ko léral ci saasi amul sax ay xaaral ma dem xol ji téré yi xaaral ma yëri ji préparer ki xaaral ma préparer dedet légi tay bu ñëlon waxtaan nañu ci bénn sujet fi nga tok tay ngay waxtaan ci sujet bobu amul nako dem préparer ay préparer sujet loolu mom affaire formalité rek lay doon nga xamné tay yow ab sujet lu mu compliqué danaka bu doy dang koy préparer mën ko kër préparer 15 minutes maximum nga dem sa yoon parce que da ngay mokal da ngay tak manam parce que non la talibé def day mokal di tak bu gisé bénn affaire ci bénn téré muy fexé nan lay fexé ba diko tak tamit manam ni ah wa li intéressant na xaarama jëm ko mokal mu mokal ko tout simplement ci saasi mu xol lire ko xol ba manam wala ba para bu ko entraîner da ngay gis day lire ap li ap mën na lire livre le mën ko netali wat danaka mais même bu fekke na do netali bat par bat mais da na mëna netali manam danaka lu bari dal motax Imam Shafi'i radhiyallahu anhu ne fuma meunti dem hay fuma yamantu yatbauni tamatire sama xam xam daf may top fuma meunti jaar nak fuma meuna nek qalbi wi'aqun lahu la jawfa sunduq sama xam xam mom fi la nek fi monam sama deun bi sama xol bi la ko denc nekul fele ci bir ap caisse bu makoy duggal manam muy tire ay kayit yu mo fe dede lol nga xamantene boy conférence sax sa way bu kayit nawe conférence patas hein lolu parce que kuy soukandi ko xamne xam xam ci téré yi la né bu téré lakké xam xam bi jeex affaire lolu xam xam day nek ci dëgn gis nga muna in kuntu fil bayti kana al mufihima suma nekke fele ci keur ga sama xam xam ma nga and ak man fofa in kuntu fi suqi kana al ilmu fi suqi suma nekke ci marché bi xam xam ba ma nga ci bir marché ba kay lolay xam xam mais ñi nga xamantene ñom ñoy surtout ku bëgg xam hadith hadith mom bo mëno ko jang xam ko lulul da ngay manam mokal lu bari parce que ay tour yu bari la yu bari ay tour ak yoora tak wa ay dat ay et cetera ay mbir yu bari yu bari yoy mo xamne ne fokk nga mokal len mais nasi cashier lañ ñu bari cashierun cashier wa aha fiqh tam boko ci bëgge bolé bëgg nek muhaddis bo bëgg nek faqih en même temps mom dafa gëna compliqué parce que règle yi ngay mokal day bari usul bi day deuguer et cetera voilà après sire nga bolé ko ci tasawuf nonu et cetera aqida ilmu kalam ba paré nga xam manam mokal dal mom mëno ko baña def su fekkante ni da nga bëgg nek borom xam manam mom mokal mom fokk nga koy def mokal lu bari sax lu bari lo deg mokal ko lo dig il suffit nga dig ko rek mokal ko wa lool mom fokk nga yegg niveau bobu lool nak entraînement la doko am premier jour mais dang koy am au fur et à mesure ba paré par procédure la légui ñi ñom yeggu ñu niveau bobu ñi solo hadith hasan ñom yeggu ñu niveau bobu ñom khalla dabtuhu mom seenu tak dafa niw légui kon ñom manam wala seenu tak dafa woyof comme niñ koy waxe kon loolu mom moy definition bi nga xamantene mom la imam as-suyuti rahimahullah ta'ala wax ni mom moy bimu geureum te mom la lu beuri ci waro xam rahmatullah alayhi geureum da fay depp exactement ak li nga xamantene mom la al imam abu amr ibn salah rahimahullah indi ci ulumul hadith ndax xam nga téré bi wax nañ la ciosan bi moy ulumul hadith ibn salah rahimahullah manam ak alfiyatul iraqi ñom ñoy ciosanu téré bi sauf que imam as-suyuti rahimahullah bu comme niñ koy gisé da ngay gis ne dafa gëna ségg affaire yi dafa gëna day tahqiq leg leg mu indi ay wuté yu borom xam yi wax ci biir mom mu indi avion comme fim nan wal qat'u dhu taswibi comme fim ko waxe ci dogu gi ak fim nan wahwal abar wa ghayruhu jawwazahu wahwal abar fa fahkum huna bima bihi lima bihi adan nazar moy part fofu nonu ci bimi wax ci mustadrak hakim rahmalahu yoy yep manam day gis da fay gëna ségg ba para day wax tamit ñeneen luñu wax et cetera jëfëndiko na ñeneen bu nga gis xam nga an-nawawi par exemple rahmalahu mom mi ngi ñew ginnaw ibn salah mais da ngay gis dafa bari lum koy tudd al hafiz ibn hajar comme na fi nukhbatin qad haqqaqa ay yoy non wax nukhbatul fikr muy wax al hafiz ibn hajar hein ak yenen ak hafizul iraqi leg leg mu tam mu tudd ko indi lum wax et cetera manam mais ciosan bi manam li nga xamne mom moy sokul bi moy base bi mom moy mom moy tere bu al hafiz abu amr ibn salah rahimahullah ak alfiya bi nga xamantene mom moy mom la al hafiz al iraqi def nga xamne daf ko danaka daf ko retracer wat non rahmatullah alayhima legi al hafiz abu amr ibn salah rahimahullah al imam abu amr ibn salah rahimahullah mom lim wax mo defna al hadith al hasan bim koy defini defni an yakuna راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا منام مم من حديث حسن الحديث الحسن من أن يكون moy dafa wara nek rawi kiko solo minal mashhurin bok ñi siw bis sidiq ci deug wal amanatu ak koolute man il faut mu nek ko xamne dafa deug hein dafa veridique manam wala veridique peut-être plutôt sincère ah manam ko xamne dal dafa deug dal wala am veracité ak al amanatu gi nga xamne moy sincérité koolute honnêteté mune sauf que mune ghayra annahu sauf que ne mom lam yablugh darajata rijal as-sahih yegul ci degre gor ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nek ci manam ci hadith bo xamne dañ na hadith bi sahih na bu ci ñom ñep nekke lutax yegul ci degré nit ñi nga xamantene ñom ñoy degré sahih ñi nek ci sahih mune li kawnihi yaqsuru anhum fil hifz wal itqan mune parce que dafa gattañ lu wëlif leen manam daf leena gëna tuuti ci mokal ci tak ak itqan ak manam tété bu rafet mom lool la gëna tuuti mom lool la leen gëna doyédé wa huwa ma'a dhalik waye and ak lool yépp nak mune yartafi'u an hali man yu'addu ma yanfaridu bihi min hadithihi munkaran and ak né nak yikiti nak yikiti ku na wolif halu ko xamantene def na jappé ni mom su wété ci ben hadith bobu munkar lay doon manam hadith ba kenn duko nango hadith ba day da nek hadith bu da'if kon mom yegul gënul touti niveau bobu yegul degré bobu waye nak gën nako kawé motax définition bi al imam ibn salah wa rahimahullah da ngay gis ne dafa depp définition bi al imam as-suyuti rahimahullah presque mot a mot mom la imam al-bayquni rahimahullah indi ci manzuma bi bim nan wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la ka sahih ishtaharat bo set lo ben la comme niñ ko waxe won bin tolo ci bayquni ya donte amna ñeneen ño xamantene wax nañ leneen comme al imam ahmad al khattabi rahimahullah bi muy wax nan masalan al hadith al hasan huwa al hadith huwa ma urifa makhrajuhu wa ishtahara rijaluhu moy lo xamantene bu hadith hasan moy hadith bo xamantene xamnañu genn waayam manam ba pare nit ñi ci nek siwu nañ mais lolu al hafiz ibn kasir rahimahullah dañu mais lolu hadith bu sahih sax non la mel moy xamnañu fuñ ko genné fuñ ñi ko solo ba pare nit ñi fa nek siwu nañ lolu même hadith bu sahih non la mel kon lolu doyut ba pare même hadith bu da'if sax neena non la mel moy nit ñi xamnañ ñi leen siwu nañ wala problème bi manam mbir mi warul manam dafa am ay yeneene degré kon lolu mom moy définition bi al hafiz imam as-suyuti rahimahullah ta'ala kon li mu définir lolou mom lañ wax al hadith al hasan li zatihi hadith bo xamantene dafa hasan li zatihi ngir jëmi bopam legi nak mu am hadith yo xamantene dafa hasan manam hadithun hasanun li ghayrihi lolou dinañu ci ñew insha Allah legi ñu joxe exemple ci hadith bo xamantene hadith bi hadith hasan la bar nañ ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah bo gis mo imam at-tirmidhi hadha hadith hasan bar na ci mais bo xolé par exemple imam ahmad ibn hanbal rahimahullah solo na ci musnadam masalan ben hadith bo xamantene manam ay hadith yu hasan yu bari comme ni nga xamne non lañ ko gisee ci jotta bi wessu ci biñuy wax bir mi te dinañ ko gis inshallah ci kanam ci bir manam ne mom hadithu hasan dafa len di faral di solo imam ahmad rahimahullah ci musnad bi daf ne hadathana yahya ibn sa'id te mom moy al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan moy serignu imam ahmad rahimahullah ab serignum an bahz ibn hakim Bahz ibn Hakim ab tawit ku siwle ci xam xam Bahz ibn Hakim nak rahimahullah mom da ngay gis ne borom xoxam yi rahmatullah alayhim dañuy faral di manam mom saxay fa la am mom comme ni na Amr ibn Shu'ayb ibn Abi Amjad mom tam na Bahz ibn Hakim an Abi Amjadhi mom tam dafa am sahifa mom par exemple sah mom legi Yahya ibn Sa'd al-Qattan kon mom mo jele ci Bahz ibn Hakim qala hadathani abi an jaddi munasa papa netal mu jele sa mam annahu qala qultu ya rasul Allah dama mun dama lati yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muniko lan lako laj muniko man abaru kan lay baxi jemi ci qala ummak muniko sa yayi qala qultu thumma man neena man maniko waw ku ca tegu munako ummak qala qa qala ummak muneko sa yaay qala qultu thumma man mon tek ci ne man waaw ko kan mo ci tegu muneko ummak sa yaay muneko ah thumma qala man qala thumma man muneko qultu thumma man muneko top maneko waaw ku ci tegu muneko thumma abaka manam tenyentel yaaba muné thumma abaka thumma al-aqrab fal-aqrab muneko top sa papa top nak ki la gëna jëgé jëm ci ki la gëna jëgé kon lula way lula nit gëna jëgé rek koku nga baxi ci mom day gëna yey yello bo xolé hadith bi jokkolona parce que imam ahmad jëlé nako ci xey ibn sa'id al-qattan mu jëlé ko ci han bahz ibn hakim mu jëlé ko ci baye mu jëlé ko ci mama mu wax yenen tib sallallahu alayhi wasallam lol jokkolona kon ittasala jotna bi naqli adlin waye tokhal gi est ce ñepp dañu mandu naam ñepp mandu lañ imam ahmad mandu la yahya ibn sa'id al-qattan mandu la bahz ibn hakim mandu la jele ci bayam jele ci mamam ñoom ñepp ñu mandu lañ bo xolé lan mo tax legi so serlo legi mune qalla dabtuhu newna ak takam newnañ kan mom la ab takam new moy bahz ibn hakim ndax lan imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ken du laaj ay mbirum ndax wirna ak wirut ken du ko laaj serignum yahya ibn sa'id al-qattan imam bu magga magla radiyallahu anhu bahz ibn hakim mom deguna manduna dayer sax amna ño xamantene ci borom xam ni dañ ne siqala comme Ali ibn al-Madini ak Yahya ibn Ma'in ak Imam an-Nasa'i ak ñeneen waye nak ak limuy solo motax amna sax ñu ne hadith la mom hadith mi dañu sahih waye problème bi moy dafa am ño xamantene borom leg leg ay yimi solo dañuy am dañuy gis ne nimu ko takki xeyna wir degeurut lol yenn yi nimu koy takki degeurut lol ba nga xamantene ku melni imam shu'ba ibn al-hajjaj rahimahullah mom daf ni mom dal ki dal ak takam tax ko degeur manam kon qalla dabtuhu ak takam degeurut deng yaayam fakki papam mom bahz ibn hakim moy hakim mom amna borom xoxom rahmatullahi degeural nañ ko tamit ku melni imam al-ajli ku melni ibn hibban ku melni imam an-nasa'i rahmatullahi ñu ñep deg neñ ku degeur la imam an-nasa'i nak mom waxul ne ci xala way daf ni laysa bihi ba'sun mom dal amul problème wa legi kon bu boba legi mamam sahaba la radiyallahu anhu li kon ci kaw lolou hadith bi nga xamantene mom mo fi nek kon hadith la bo xamantene hasanun li zatiji la deng d'ailleurs dinañ ci ñew inshallah legi fim nan wal yuratabi maratiban nañu da ngay te def na len toftale nañu toftale mbir mi manam hadith dañ ko toftale maratiban ay toftal manam dañ ko tek ay wutal ay martaba dañ ko wutal ay martaba manam hadith bu hasan ndax hadith bi bok na ci hadith yi nga xamantene ñom ñuy amna sax ñu ne hadith bu sahih la ndax lan ndax bahz ibn hakim rahimahullah ñu bari dañ ko lan dañ ko deugural lañ ne siqala lolu mom motax par exemple hadith bu melni dalay won a peu près lan motax borom xoxam yu ñëk yi dugulon hasan ci bir sahih parce que parfois ci yu melni rek lay démé nga xamne hadith bi baxna meuf nako jëfëndiko et cetera deng legi imam as-suyuti rahimahullah dan wal yuratabi kon nagn ko toftale maratiban ay martaba hadith bo xamantene par exemple manam hadith yus hasani ñom ñepp tollo wuñ ay degré dafa am yu kawé am yu gëna kawé am yu soufé am yu gëna soufé yi nga xamantene ñoom ñoy yi gëna kawé moy yi nga xamantene ñenn ñi sax dem nañ ci boroxoxom rahmatullahi alayhi bani hadith yi ñoom cyallali yi di hadith buñ ci am hadith ba wërna am ño xamantene mom yi gëna soufé moy yi nga xamné dañoo dem bani ñi kat cyallale hadith buñu solo hadith ba dafa daif sax fofu am ci ñoom ñu né dedet hadith bi hasan hadith bu baxna manam kon dafa nek a cheval entre hadith bu sahih ak hadith bu daif nga xamantene yi ci gëna kawé kon ci hasan yi moy yi nga xamantene dañ nan hadith bi day hadith bi day hadith bu wër la mu am rek ñenn ci borom xam ñu ne hadith bi day dedet wërul nañ japp ne hasan na rek yoy ñoy yi ci gëna kawé mu am ño xamantene ñepp dañuy d'accord ne hasan nañ am ño xamantene mom dañuy gëna soufé ba nga xamantene ñenn ñi sax dañuy wax ne hadith bi dafa daif mais sauf que li gëna deugër ci waxu borom xam rahmatullahi alayhi moy hadith bi dafa lan dafa hasan comme hadith bo xamantene bo xamantene dañ nan hadith bi hasan na nga xamantene mom ci dig mala wala nañ jël yu kawé d'abord moy comme exemple biñ joxé moy hadith bahdur ibn hakim an abihi an an jaddihi manam bahdur ibn hakim bu solo wé ci papam té moy hakim ibn muawiya mu jëlé ci mamam té mom moy muawiya ibn haydat al-qushayri radiyallahu anhu koku dañ nan hadith bi hasan la mais amna ñuy ñe manam comme niñ ko gisé ali ibn al-madini ñom yahya ibn ma'in te ñoñu ñu deugër lañ ay imam an-nasa'i nga xamné seen charte dafa jafé motax amna ñu dem bané hadith yi ci hadith yi gëna deugër sax la bok donte amna ñu né hadith bi wërut manam hadith bi yegul deugëré sahih hasan dal lañ mëna wax donc loolu inshallah ñu bayiko manam ñu bayiko xel kon yoy ñoy degré yi gëna kawé niki non comme mi ngi mel tamit rek hadith amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi hadith amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi moy gis nañ ko plusieurs fois jotay ba légui moy hadith bo xamna amr ibn shu'aib moko jëlé ci papam shu'aib ibn muhammad hein mom mu jëlé ko ci manam shu'aib ibn muhammad ibn abdullah mom mu jëlé ko ci mamam abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma comme par exemple hadith bobu dañ nan hadith bi hadith bu hasan la manam ci ñenn ñi wax donte ñu bari ci borom xam tam dem nañ ba ni hadith bu sahih la yaangi deg nga xamne borom xam dañuy wuté ci ni hadith bi sahih la wala hasan la yoy ñom ñuy gëna kawé yoy ñuy degré yi gëna kawé leg leg mu diggu doom comme hadith bo xamantene masalan Muhammad ibn Ishaq daf ko jëlé man Muhammad ibn Ishaq an Asim ibn Umar an Jabir hadith bo xamantene Muhammad ibn Ishaq rahimahullah moy Imam al-Maghazi Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar Abu Bakar moy dakantalam Abu Bakar al-Muttalibi ci Banu Abdul Muttalib ci Banu Muttalib la bok mais ci walu Mawla manam ci wala an la lal manam wala Medina la dekon mujju gi mu ñewon Iraq moy Imamu Maghazi mom saduq la mom dañ nan saduq kon mom hadith bu mu solo dañ nan rek hadith bi hasan na lool moy li deugur lool rek lañ mëna wax mom par exemple bu solo wé ci Asim ibn Umar mu jël ci Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu Asim ibn Umar mom Ansari la ñukoy dakantale Abu Umar mom thiqa la mom tamit boroxoxom la ci Maghazi yaangi deg kon mom mu solo ci Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma Jabir ibn Abdullah ibn moy Jabir ibn Abdullah men Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram rahimahu radiyallahu anhu sahaba yanti bi sallallahu alayhi wasallam mom par exemple hadith bobu Muhammad ibn Ishaq jele ko ci Asim ibn Umar mu jele ko ci Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu hadith bobu dañ nan hadith hasan la ndax Muhammad ibn Ishaq bu saduq la manam boba duñu dem taxaw ni ndax sahih la wala daif la dedet dañ nan rek hasan la legi kon par exemple lolou ben martaba la mu am yeneene martaba moy bu demene ke hadith bo xamantene ñen ñi dañuy wax ne sax daif na comme hadith bo xamantene al harith ibn Abdullah al a'war daf ci nek wala Asim ibn Damra wala Hajjaj ibn Arta'a ak ñu melni ñom nga xamantene ñom ñenn ñi sax dañuy wax ne hadith buñ solo dafa daif ñenn ñi nak ne non non non pourtant hadith bi baxna mën nañ japp ne hasan na yoy ñoy deug re hasan yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna neew kon lool mom moy degré bi nga xamantene moy degré bi gëna tuuti motax mu ne walu ratbi dañ ko martabal wala nañ ko martabal manam moy dañ koy woutal ay degré ay niveau maratiban ay wala legi mu ñew ci benen masala moy lan moy atem manam lan moy até hadith bo xamantene hadith bu hasan la mu ne wal ihtijaj yajtabi al fuqaha wa jull ahl al ilm yajtabi tanana al ihtijaj wa manam kon li ngay wax da nga nan subhan rabbi xolal manam jeulal way yep nga tourner lepp nel wal fuqaha wa jull ahl al ilm yajtabi voilà manam da way yajtabi al fuqaha wa jull ahl al ilm al ihtijaj kon laye ko manam ihtijaj bi manam wal ihtijaj kon laye ko outil ko utiliser ko comme argument di jeufandiko ko et cetera yajtabi daf ko tan al fuqaha burahum fiqi fi nak al fuqaha la wax moy ñepp al fuqaha ula way yu motax mun al fuqaha manam burahum fiqi ñom ñepp amul kenn ko xamantene neewul du utiliser hadithun hasan wa jullu ahli al-ilm li upp ci borom xam xam yi tamit ñoom dañuy laye li nga xamantene mom moy hadithun hasan ndax en fait hadithun hasan li tax manam le fait que mu ne jullu lu upp ci ahli al-ilm borom xam manam miñ ci jublu nak borom xam xam ñi nga xamne ñoom ñoy borom xam muhaddisun yi ak usuliyuna yi nga xamne dañ ci walu hadith ak ci usuliyuna yi ñom li upp ci ñom ñom ak fuqaha yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne hadith bu hasan ak hadith bu sahih ñu nuru ñoy yam ci laye len maintenant li tax ñuy soxla di différencier parce que lolu laaj bobu bokku na ci sax ci ñu warona jikke ci introduction bi biñuy wax al hasan non rek ci biñuy tambal suñu jotay bi moy lan motax ñu indi différence entre sahih ak hasan au moment où ñom ñep mën nañ leen laye li tax moy da fekk na hadith bo xamantene hadith bu sahih la ak hadith bu hasan soxla gi ñu soxla di leen tekantel leen comme ni imam as-suyuti wax rahmalahu ci tadribur rawi ñu sharh taqribun nawawi rahmalahu moy da fekk ne hadith bu sahih ak hadith bu hasan dañuy soxla buñu ñom ñaar buñu opposenté buñu garalanté ci buñu waré lay utiliser ay lay ak argumentation ak wara jëfé dañuy jital bu sahih bi ci kaw bu hasan bi lolo tax ñuy soxla départager hadith bi entre sahih ak hasan mais sinon ni hadith bu hasan mel ba nga xamne day ñew pour ñu war ko mëna jëfëndiko pour ñu war ko mëna appliquer pour ñu war ko mëna argumenter ci mas'ala fiqhi ak yenen dafa nekk lo xamantene manam dal na xel suuf ko sahih dafa deugër deugëray bo xamantene manam day noot ci ndort lol ghalabatu zann bo xamantene day dem ba nga xamantene danaka yaqin lay doon comme niñ ko gisé wal hukmu bi sihhati wa dha'fi ala zahirihi la qat'a illa ma hawa ba comme niñ ko gissone ci masala bobu manam ku xam deug mbir mi da nga dem ba xamne li sa ndort daf ci note notay go xamantene danaka mok yaqin dañuy jégué wanto même budul ag yaqin comme ni nga xamne mom la ko waxe lal qat'a duñ ci dogu torop mais dañ ci lan mais danaka bamu dess ci yaar yu lu nekk ci ñaar sahay mais danaka presque ben la sax ndax lan manam ndax ndortu gi daf ci notay go xamantene marge d'erreur bi day faiblesse bo xamantene danaka taxul ñuy wax comme tay mi ngi melni tay buma ne damay julli tisbar mu julli ñenti rakka seulement man leer na mané ñenti rakka la julli mais lolu njortu ci njortu la ko tek parce que il se peut que mu am marge mu am erreur ci sama julli gi il se peut ma def erreur ci sama julli gi ndekete ñett la def wala ndekete jurom la def il se peut donc marge d'erreur bobu mais dafa faible lolu moy hadith bu sahih tellement condition yuñ ko tekel dafa dur dafa strict parce que en fait bu ñu ñëwé ci ruwati ak niñ leen di ségué inshallah dinañ ci ñëw buntu yi ci wax après suñ ci paré ci lañuy xam comprendre lan moy wané ni hadith bu sahih ndekété dafa jafé remplir d'ailleurs motax jamono yu mujjii hadith bu sahih danaka lu compliqué la lolo tax borom xoxom rahmatullah alayhi strict ci affaire bobu surtout jamono biñu démé ba nga xamantene 5e siècle bi à part de 5e siècle bi danaka kenen mënatul indi manam 6e siècle bi la bëgg wax manam fin 5e siècle kenen ku fi indi ben hadith ne hadith bi lu mu mënti mel souvent day nek hadith bo xamantene day manam te nekku won ci téré yu ñëkki hadith ba souvent day nek lo xam manam danaka mëne fu du yegg degré sahih parce que remplir ko de génération en génération mu remplir condition yo dafa nek lo xamantene dafa jafé extrêmement difficile ci kaw lolu motax hadith bu sahih kon comme que dafa compliqué wé nonu yegg ci degré bo xamantene danaka manam yegg na ci ndortu gu fort ba nga xamantene xaw tout ñu mën ci dogu mais bu hasan yeggul fofu mais nak bu hasan ndortu gi dina rafet lol ci ne li wërna wa dina rafet lol ci ne wërna lol mom motax mais de telle sorte que sa ndortu da ci note comme mën nga ko jëfé mais bu fekkene dafa opposé wu ak hadith bu sahih boba dañuy utiliser bu sahih bayu lan bayu bu hasan bi kon lool mom motax ñu doylo ñu xajale ko non li tamit mom motax mbolam borom xoxom fiqi comme ñom parce que ak usul yu ne ak muhaddisuna rahmatullah alayhim motax ñu duggal ko manam ñu diko jëfëndiko diko layé motax mom lañu tan le fait que mu wax jullu ahlul ilm li ëpp ci borom xoxam yi manam moy muhaddisuna ak usuliyuna rahmatullah alayhim da fekk ne dafa am kureel ci ñom ño xamantene ñom hadith bu sahih duñ koy manam tan hadith bu hasan bok tanuñu ko ci diko layé en tout cas argumentation bi du deugër duñ ci sori ku melni al imam abu hatim ar-razi rahimahullah niki nonu askanara nañ ko imam al-bukhari rahimahullah ne mom lool la doon wax askana legi nak dess na deugër al imam abu bakr ibn al arabi rahimahullah ci bimi sharh sunan imam at-tirmidhi ci aridatul ahwazi mom lool la tanon ne dal hadith bu hasan dal vraiment moy lolou quoi wa pour jëfëndiko ko day xawa compliqué kon li mom moy définition hadith bo xamantene hadith bu hasan la mais buñu sétlo ak li nga xamantene mom mo ci animo moy hadithun hasanun li zatihi legi mu am luñuy wax hadithun hasanun li ghayrihi lolu lay wax ne munafa in ata bu fekenteene hadith bi dafa dik min turqin ci ay yoon manam min turqin la mu wax min turqin ngir waywe muné fa in ata bu dikke min turqin ci ay yoon okhra yenen yun mi day yekiti ku day fulandiku day gëna douf day gëna am doole ila sahih ba yegi ci degré hadith bo xamné hadith bu sahih la mais bu boba ay limu ci nam moy sahihun li ghayrihi ngir benen hadith ndax hadith hasan lañ bu li zatihi ñuy dajalo a amo da dañuy xamné hadith bi nak legui day nek lo xamantene hadithun sahih la lolu exemple yi bari nañu te moy bepp hadith bo xamantene hasanun li zatihi la nga gis ñu bari solo ko rek après day daal di mujjé nek lo xamantene hadithun has sahihun li ghayrihi li daal di mujjé doon comme lu demé neké hadith bi nga xamantene mom la moy hadithu lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis salati bi siwaki 'inda kulli salah hadith bi nga xamantene hadith bu werr la nga xamantene ñewena ci ñaar sahih yep jaar ci yawnu al a'raj abu zinat an al a'raj an abi hurayra radhiyallahu anhu ci nga xamne wax nañ ni asahul asanid an abi hurayra lolla amna ñu ne sax moy asahul asanid ci luñu doyal radhiyallahu anhu de nga kon da ngay gis ne hadith bo hadith bu werr waye bo xolé yoonu imam at-tirmidhi rahmal da ko jël ci muhammad ibn amr mu jël ko ci abu salam mu jël ko ci abu hurayra radhiyallahu anhu te muhammad ibn amr mom dafa nek ko xamantene saduq la manam ndax siwna ci deggu ak mokal nonu deggu ak koolute waye bokul won ci nga xamne dañ daan mokal bi ba nga xamantene amna sax ñu ne ñu dem bani ki dal ak mokalam da ngay waru am ñu dem bani dañ ko daifal kon mom hadith bi nga xamantene mom la solo ci abu salama rahimahullah kon manam dañ nan hadith bi wir manam wala bok hasan rek lañ mëna wax ndax yegul ci degré sahih hadith bi hasan lañ mëna wax waye nak bo xolé ci yeneene côté boko bolé ak le fait que hadith bi ñeneen solo ko jëlé ko ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu comme ku melni al a'raj ha bu boba dañuy gis ne hadith bi ak sa'id al-maqburi am ñeneen ak ñeneen solo ko jëlé ko ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu moy wone kon hadith bi lan la kon hadith bi dañ nan sahihun li ghayrihi dafa wër ndax yeneen yu wone ni hadith bi wërna legi kon lolou moy hadithun sahihun li ghayrihi mune kama kem ni nga xamne yarqa li yegi ila al husni jëm ci rafet manam ñu mëna wax ne hadith bi hadithun hasan la alladhi hadith bo xamne qad deug deug wusima dañ ko mandargal da fan ci new doore hadith bo xamantene dañ ko mandargal dañu dem ba tak ni hadith bi dal daif na li su'il hifzi ngir ak mokal ngir ak ñaaw wottu manam ñaaw ni ñi mokale nit ko xamantene limi mokal degeerut ba nga xamantene lool mom motax hadith ba ñu mujjene hadith bi dal dafa daif ñu ne waaw ñu ne kon ah koku mom buñu bare jaar ci yoon yu bari mën na yek ba yegg ci degeere hadithun hasan bu fekkene hadith bob loolo tax ñu daifal ko mune aw irsalen wala bok hadith bi mursal la manam moy sahaba bi manam tabi'i dal mo wax rek ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena tabi'i dal mo wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena hadith bobu ñu ne hadith mursal la dina ñew nak ci hadith mursal ndax def nako laye wala def ko laye bu ñexé ci al mursal manam mom ci bopam amna buntu bu ko mom as-suyuti rahmalahu dafal mu tudde ko al mursal aw tadlisin wala bok tadlis moy nit ko xamne day netali di jele ci serignum lo xamne deggewu ko ci mom ci mais ni mi waxe kuko deg tem fogné da ko deg ci serign bi aw jahalatin wala bok ak riri kon ñenti mbire ngi ni bu fekkentene mom motax hadith bi daif su yoon yi commencé bari touti rek dañuy yegge mbir mi ci ni hadith bi sahihna hadith bi bok hasanna moy bu jëk bi moy su'ul hifz ñak mëna tak bu baax moy bu jëk bi ñaaral moy irsal moy ab tabi'i wax na yenen tib sallallahu alayhi wasallam neena wala bok mu nek inqita rek ak dog rek ci cyallale gi manam am ben parti ci cyallale gi rek gu dog même bu fekkentene irsal bi parce que irsal dañ koy joyal tamit ci ak inqita rek ci dog ci bir cyallale gi même bu dul tabi'i bo wax yenen tib sallallahu alayhi wasallam neena mais mu am ci cyallale gi lu ak dog ñu gis leneen lo xamantene benen hadith ñew ci benen cyallale ñew di lijeenti dog bobu lolou tamit day am wala bok tadlis manam nit ki da fay wax ne jeule nañ ci diw wala diw neena fekk mom koku ab serignum la mok mom ño bokk jamono da dañ deg ci mom leneen waye bi paw le moy mom leg day wax ne day sauter étape leg day sauter étape di jeule ci kenen yaangi deg comme tay man buma ne seigne mansour de neena xam nga seigne mansour deg na ko mo wax lu bari han buma ne neena nangam amana dama ko degge ci mom amana ben way mom ko wax ma degge ko ci mom su fekete na mak man nak sa yuma degge ci kenn koku degge ci seigne mansour dama nan rek seigne mansour neena may faral di waxe non bu boba suma préciser wul do ñu nangoti samay wax lolu manam il faut que moy préciser ni ah diw kat mo ne ma seigne mansour neena modou ndjay mais mo ne ma seigne mansour neena après nak sino dama nan rek ah budé nak man mako déggé directement bobo dama ko wax mais bu boba c'est que liñ ci bañ moy duma xamé dootuñu xaméti kan mom manam lan la déggé ci mom ak lan la déggé ci kenen koko déggé ko ci mom bu boba intermédiaire bi muy tepp lutax ma diko tepp ak koko kumu doon ndax ku woor la wala ku woorul lolou mom moy problème tadlis aw jahalatin wal bok ñu réré nit ñu ñew indi ko dinañ gis jahala ne majhulul hal majhulul ayn et cetera dinañ ci gis dinañ ko gis inshallah bu ñeksé ci jaha ci walu gogou manam moy ko xamantene xamuñu kan la dañ ko xamul ci bopam manam soit dañu xamul kan la wala bok xamuñu nu mu mel ñu réré xalam ndax ko mandu la wala manduul yoyep dañ ko réré ndax mën na tak nan la mokala melon yoy dañ ko réré ñent yi su fekenteene mo am ci sik ci hadith bu yoni commencé bari hadith bi day yek ba yegg ci degré hasan bu ko defé ñu daat koy mëna utiliser diko jëfëndiko lolu nak buñu sétlo mom la imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wax né manam mom hadith hasan lolu mom non la ko définir manam moy mom hasanu li ghayrihi la définir kon imam at-tirmidhi rahimahullahu mom hadithun hasanun li ghayrihi la definir motax ci elal bi ming koy préciser parce que en fait sunan at-tirmidhi rahmoullah sunan bi dañ ko moralé ak elal yi ci ginnaw muy wax ay elal mom fofu ci bopam muné wa ma qulna fi kitabina hadithun hasan fa innama aradna bi husna isnadihi indana kullu hadithin yurwa la yakunu fi isnadihi من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن من حديث حسن من سونو وخي سي سونو تير بي مانام سي سنن بي نه حديث بي دي حسن من لين سي نام رك موي حسن موي نه تيالالغي باخنا حسن اسناده عندنا في نون حديث بي تيالالغي موم باخنا من بيب حديث نك تي لول موي لان موكاي ليرال من bepp hadith bo xamni dañ ko solo kullu hadithin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib te ci cyallale gi kuñu tumal ak katch neeku ca ne mom day faral di expliquer di wax lu dud non wala yakunu al hadith shadhan te hadith bi neekul hadith bo xamni shadha man dafa am shuzuz mom dafa bero wa yurwa min ghayri wajhin nahwa dhaka ba pare ñu solo ko ci geneen yoon yu bokut ak bi wala ci yeneen yoon yu bok bi ni lu melni ni manam kon moy wax ju melni fo wandana hadithun hasan boba ci ñun hadith bobu dañ ñi wax ni hadith hasan la kon mom loolu la definir moy kon mom hadithun hasanun lan la definir hasanun li ghayrihi loolu kon mom bu waxe ci sunanam ne hadithun hasan la lim ci djulu moy hadithun hasanun li ghayrihi te loolu bo topé tirim bi ding ko ci setlu kon ñett wax la wax manam ñett mbir la ko teunk bu ñeek bi moy ne ñi nekk ci cyallale gi dañuy nekk ko xamantene kenn du ko tuumal kenn du len tuumal ci fenn manam kon dañuy deggu lolu ben la hein manam soit dañuy deggu effectivement wala ñu réré len comme par exemple jahala ku ñu réré kenn tuumaluko ci fenn parce que xamuñu xalam masturul xala kenn xamul ku mu lu mu doon ba xam ku djubla wala djubut en tout cas kenn tuumaluko fenn lolou ben la hein ki nga xamantene tamit moy lisuul hifz bi imam suyuti wa rahmalahu moy sayuul hifz ki nga xamantene ak mokalam dafa dess day dugale ci bir tamit lolou kon ñaari groupe ngi ni ñu dugale ci bir deng wa yeguñu degré sahih wa yeguñu gënuñu wacc degré daif manam du manam moy du nit ko xamne da bari lu muy joom sa su ne muy joom di bari lu muy joom ci ay waxam dañuy xamné kon ki mom da dul mokal du tout koku daif lay doon même boudé djubna même boudé manduna motax mu né khalla dabtuhu waye waxu ñu né amul dabtu ci bop mam duy ti tak nga xam ci ko xamné mom lu mu netali souvent day faral di def erreur ci ni mi netalé koku day mujjé nek daif kon lool moy teunk bu ñëk bi ñaarelu teunk bi moy mu baña moy hadith bi baña nek hadith bo xamné chaz la bu beru la wa bi ci dess moy mu nek lo xamantene dañ koy solo ci yeneen yoon kon bu boba mais dañ koy solo ci yeneen yoon mu ne nahwa zaaka lu deme ne ki ni manam pas exactement comme ni mais bu manam bu boba même bu de baati duñ ben mais makna bi ben la lol boba day daldi japp ne kon hadith bi lan la kon dañu japp ne hadith bi hasan la kon bu boba su fekkentene nonu la mel hadith bi day dal nek hadith bo xamantene hasanun li ghayrihi la deng kon inshallah ñu yam fofu kon mune izara aw buñu gisé majihu ak dik min jihatin ukhra ci wenen yoon ci yenen yoon deng hadith bi day dal di yek deng yarqa kon day yek ilal husni jëm ci rafet manam ñu ne hadith hasan la allazi bi li hadith bo xamne qadru sima dañ ko mandar ga dafar ci neew doole ci doye di manam ñu dafa tay ngir ñent yi li su ihsan manam ngir ñaagu wattu aw irsalin wala bok ak yoon manam irsal aw tadlis wala tadlis aw jahalatu wala ak rere izara aw buñu gisee maji aho hadith ak dikkam manam dikuk hadith bi min jihatin ukhra ci yeneen ci genen wala deeng nga manam bu amé benen yoon wala ñaari yoon rek yo xamantene dañuy gëna day tax hadith bi gëna deugër deeng nga bu boba ñu daal ko yobbu mu nekk lo xamné hadith bu sahih la hadith bu hasan la bo wa inshallah buñu yexé ñu indi wat leneen li manam moy bu fekkete nak légui leneena tax moy bu né ak kacciora tax wala ñu jiñ ko ak fen bu boba nak lan lay doon bu boba lolu inshallah ci jotaay bi di ñu leral ko ci والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين